16,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 marca. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Narada kierownictwa MON-u i Sił Zbrojnych z udziałem prezydenta. Matka i dziecko porwane w Białymstoku. Trwa akcja policji. Komisja Europejska oczekuje od Polski listy działań naprawczych w Rzeźniach. W Pałacu Prezydenckim trwa narada kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych z udziałem Andrzeja Dudy. Podczas spotkania prezydent podkreślił rolę Sojuszu Północnoatlantyckiego w budowaniu bezpieczeństwa Europy i relacji transatlantyckich. Narada odbywa się kilka dni przed 20. rocznicą wejścia Polski do NATO. W przerwie prezydent i szef MON spotkali się z dziennikarzami. Na konferencji była Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak zwierzchnik Sił Zbrojnych ocenia sytuację polskiej armii? Prezydent to, co dzieje się w wojsku, ocenia generalnie pozytywnie. Zwierzchnik Sił Zbrojnych chwalił kierownictwo MON m.in. za podpisane w ubiegłym roku dwie ważne umowy modernizacyjne. Chodzi o zakup systemu Patriot, a także wyrzutni rakietowych dalekiego zasięgu dla wojsk artyleryjskich HIMARS. Na wsparcie prezydenta Andrzeja Dudy może też liczyć ogłoszony tydzień temu program zakupu samolotów piątej generacji. Resort chce kupić 32 takie maszyny i mają zastąpić poradzieckie myśliwce MiG-29 i Su-22. No ale prezydent oprócz wystawiania ocen wyznaczył też nowe cele. Powinniśmy rozpocząć pracę nad strategią bezpieczeństwa narodowego. Poprosiłem w zeszłym roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego o to, by przygotowało takie rekomendacje w zakresie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Mam nadzieję, że te efekty pracy będziemy w stanie wspólnie już z Ministerstwem Obrony Narodowej przetworzyć na konkretne rozwiązania, myślę o projektach ustaw. W trakcie tej narady z kierownictwem MON i dowódcami prezydent przedstawił w sumie 17 takich głównych zadań, jakie jego zdaniem powinny być zrealizowane w najbliższych latach w armii. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Porwanie matki i dziecka w Białymstoku. 25-latka i jej córeczka zostały uprowadzone sprzed bloku na osiedlu Dziesięciny. Dwóch mężczyzn miało wciągnąć kobietę i jej dziecko do auta. Policja szuka zielonego Citroena. Samochód prawdopodobnie jedzie na zachód. Komisja Europejska chce, by 18 marca Polska przedstawiła w Unii listę działań naprawczych dotyczących rzeźni. Poinformował o tym w oświadczeniu przesłanym naszej brukselskiej korespondentce unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa żywności. Wytenis Andriukaitis rozmawiał rano przez telefon z polskim ministrem rolnictwa. 18 marca w Brukseli spotykają się unijni ministrowie rolnictwa. Także tego dnia ma dojść do trójstronnych rozmów z udziałem ministrów rolnictwa Polski i Czech oraz unijnego komisarza. Te rozmowy mają związek z nadzwyczajnymi czeskimi kontrolami polskiego mięsa po wykryciu salmonelli w polskiej wołowinie. Komisja Europejska wprawdzie uznała, że czeskie kontrole są przesadzone i powinny być zniesione, ale wytyka także Polsce nieprawidłowości. Tym bardziej, że to kolejne problemy polskich eksporterów po ujawnieniu skandalu z nielegalnym ubojem zwierząt w jednej z polskich rzeźni. Komisarz Andriukaitis powiedział, że przeprowadził dziś bardzo szczerą rozmowę z polskim ministrem. Mam wrażenie, że minister rozumie, że chodzi o reputację całego polskiego przemysłu. I mam nadzieję, że cała branża i ludzie w niej pracujący również to rozumieją, skomentował unijny komisarz. Podkreślił, że o działaniach naprawczych Polska ma poinformować też wszystkie kraje członkowskie. Jasna i otwarta komunikacja jest niezbędna, by pokazać, że Polska poważnie traktuje tę sprawę, dodał komisarz. Komisja Europejska ma nadzieję, że 18 marca dojdzie do przełomu i rozwiązania problemu nadzwyczajnych czeskich kontroli. Do tego czasu nic się nie zmieni. Władze w Pradze już zapowiedziały, że te kontrole będą kontynuować. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Tragiczny pożar traw w Heczna-Rowicach koło Bielska Białej w województwie śląskim. Zginął mężczyzna. O szczegółach Kamil Jasek. O godzinie 23.40 strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej otrzymali informację o płonących zaroślach. Paliło się około 50 metrów kwadratowych terenu. W samym centrum płomieni znajdowała się drewniana chata oraz samochód osobowy. Pożar był na tyle duży, że konieczne było wezwanie posiłków. W akcji udział wzięło 7 zastępów Straży Pożarnej, które do godziny 3 walczyły z żywiołem. Po zakończeniu akcji gaśniczej strażacy przystąpili do przeszukiwania pogorzeliska. Pod blachą z zawalonego dachu znaleziono zwęglone zwłoki. Na miejsce wezwany został zespół techników policyjnych wraz z prokuratorem. Jutro ponownie przeprowadzone mają zostać czynności dochodzeniowe. Policja ustala, czy w zdarzeniu udział brały osoby trzecie. Strażacy apelują o niewypalanie traw. Wzniecany w ten sposób ogień jest bardzo groźny, bo trudny do kontrolowania, mówi rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, młodszy brygadier Marcin Betleja. Tutaj dosłownie ogień rozprzestrzenia się z prędkością wiatru. Co roku praktycznie spotykamy się z informacjami, że strażacy na pogorzeliskach, na polach, na łąkach znajdują ciało. Z reguły jest to osoba, która niestety podłożyła ogień. Tylko w marcu na Podkarpaciu strażacy wyjeżdżali do gaszenia pożarów traw ponad 600 razy. Niewybuchy znalezione w miejscowości Stary Konik na Mazowszu. Autostrada A2 jest wyłączona z ruchu w obu kierunkach na odcinku od Brzezin do Zakrętu. Policja wprowadziła objazdę. Saperzy zajęli się już znaleziskiem, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach sam śnieg. Do tego silny wiatr osiągający w partiach szczytowych gór 130 km na godzinę. W Suwałkach 9 stopni, w Gdyni 11, w Toruniu 13, w Warszawie, Zamościu i Krośnie 14, w Lesznie i Szczecinie 15, w Krakowie i Zabrzu 16, a w Legnicy 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na ten moment czeka się cały rok. Czas na 21. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli kolosy. Opowieści z niezliczonych zakątków świata, od antarktycznych mórz przez lasy deszczowe po syberyjską tajgę. Wyjątkowi goście i kilka tysięcy widzów w arenie Gdynia. Start w piątek, relacje na antenie Trójki, a w niedzielę o 8 rano audycja Świat z lotu Drozda, bezpośrednio z kolosów. Do usłyszenia z Gdyni. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki Philips z podświetleniem Ambilight za 5999 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 849 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby, słonia, pałac z porcelany, wyspę gdzieś na oceanie. Wielkie sprawy czasem wymagają nietypowych rozwiązań i wtedy z pomocą przychodzi pożyczka nietypowa w Alior Banku. Nietypowa, bo im wyższa kwota pożyczki, tym niższe oprocentowanie. Szczegóły na stronie aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,79%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Promocja pożyczka nietypowa trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 8 minut po południu. Zgodnie z badaniami Polacy marnują około 10 milionów ton żywności rocznie. Od lat skala wyrzucanego pożywienia rośnie. W całej Unii według danych Komisji Europejskiej rocznie marnuje się około 90 milionów ton żywności. Czteroosobowa polska rodzina w wyniku złego planowania zakupów, niefrasobliwości traci w ciągu roku od 2 do nawet 4 tysięcy złotych. Rzadko robimy listę niezbędnych zakupów, za to często kupujemy na zapas, by broń Boże nie zabrakło. Co smutne, tak jak na świecie, tak i w Polsce jedni żywność wyrzucają, innym jej brakuje. Według Federacji Polskich Banków Żywności wciąż w skrajnym ubóstwie żyje w Polsce około 2 milionów osób. 1/4 naszych obywateli ze względów ekonomicznych nie spożywa pełnowartościowych posiłków. W krajach rozwiniętych, również w Polsce, żywność marnowana jest głównie na samym końcu łańcucha dostaw, czyli podczas dystrybucji i konsumpcji. Co możemy zrobić, by to zmienić? No, możemy oczywiście myśleć, ale jak wiadomo, to proces wymagający trudu, czasem obiektywnie trudny do ogarnięcia. Możemy również mobilizować się, organizować, by nadmiar żywności trafiał do innych. Ruch społeczny weźpomóż.pl chce upowszechnić w naszych miastach lodówki społeczne. To przeszklone witryny chłodnicze stojące między innymi we Wrocławiu, Krakowie. Zasada jest prosta. Masz za dużo jedzenia, wkładasz do lodówki. Dziś pytanie, czy zdarza mi się wyrzucać żywność, a moim gościem jest pan Jan Piątek, pomysłodawca ruchu społecznego weźpomóż.pl. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Kłania się, kłania, weź pomóc, Jan Piątek, kłania się. Czytałem o panu we wczorajszej Gazecie Wyborczej, pomyślałem, że pański pomysł warto po prostu upowszechnić. Lodówki społeczne są już nie tylko we Wrocławiu, Krakowie, ale także w innych miastach, prawda? Powiem tak, powstałem jak żyły po deszczu i to jest piękne. Powiem, że wczoraj aż przyjechali do Wrocławia z Jeleniej Góry pan prezes spółdzielni, gdzie chce postawić te dwie lodówki, stoi Złotoryj, stoją w Szczegomiu, w Oławie i w ogóle w wielu miejscach. I w Wałczu, gdzie sam zawoziłem taki kawał drogi, gdzie wspaniale zrobili taki wspaniały festyn, grochówka wojskowa i fajnie to działa. Tak jest w wielu miastach w Polsce. I mam informacje takie, że to mi się zgłaszają, jak teraz pani wczoraj zadzwoniła do mnie, tak samo z Zielonej Góry, która chce, żeby tam powstała taka lodówka. Także powstają naprawdę pełen szacunek dla tych ludzi, bo jak lodówki po deszczu. A skąd wziął się pomysł? Zauważył pan po prostu, że ludzie wyrzucają przydatną żywność? Nie, powiem tak, wziął się pomysł od ludzi. Bo trzeba patrzeć tak jak na zwierzęta i na ludzi, tak jak się zachowują. Jeżeli ludzie przynoszą produkty, gdzie ja wydaję i ze śmietnika, które mają po 2-3 miesiące przydatności i opowiadają, jak to wygląda. Sam chodziłem po śmietnikach, wiem, jak to wygląda. Mhm. I rzeczywiście tak jest. To powiem tak, znaczy, że coś nie tak jest, tak? No, że tak. Jeżeli jest mnóstwo ludzi potrzebujących, a godnie chyba jest taka lodówka, żeby ludzie mogli z niej brać i wkładać, niż wyciągać ze śmietnika, tak? Bo to nie jest zbytnio godnie, żeby ten człowiek z tego śmietnika brał. Dlatego powstała taka lodówka dzięki właśnie inicjatywy ludzi, bo powiedzieli, że fajnie, żeby coś powstało takie miejsce, gdzie godnie mogliby takie produkty móc sobie wziąć. A takie lodówki społeczne mają szansę na przetrwanie? Nikt ich nie niszczy, nie brudzi? No, wiemy, że z kontenerami na przykład PCK na odzież bywa różnie. Czasem ludzie wrzucają tam śmieci. Powiem tak, we Wrocławiu jest już 16 i jeszcze powstaje w ciągu miesiąca 3 lodówki i one stoją już ponad rok czasu, nie ma jakiejkolwiek dewastacji. Nawet powiem tak, mieszkańcy sami pilnują tych lodówek, żeby one bardzo funkcjonowały, bo te lodówki to nie są tylko jako lodówka, to są też miejsca edukacyjne, dlatego że dzieci, rodzice z dzieci przychodzą i uczą dzielenia się z drugim człowiekiem. Także to lodówki też mają wpływ na funkcjonowanie takiego człowieczeństwa, a też dzielenia się z drugim człowiekiem. Lodówka wymaga prądu. Skąd ten prąd? Od dobrych ludzi? Powiem tak, pierwsza lodówka stała przy Radzie Osiedla, teraz staje przy różnych sklepach, czy dużo w poszyterek, kościołach i po prostu to jest taki koszt miesięczny, to jest 20 zł, więc to jest, można powiedzieć, żaden. A ile z tego dobra, bo powiem tak, mam 3 sklepy, gdzie akurat dokumentację prowadzi moja kochana żona i w ciągu miesiąca tylko z 3 sklepów było to prawie 9 ton żywności. To jaka to jest skala, jeżeli by tak policzyć w takim Wrocławiu, ile jest sklepów. Także naprawdę tej żywności jest mnóstwo niszczonej, marnowanej, a jest też bardzo dużo ludzi potrzebujących, bo widać, jak te lodówki stoją, wkłada się do lodówki chleb czy mąkę. No powiem, no jak mąkę do lodówki, czy tam... No tak. Ale ludzie czekają, żeby coś się w tej lodówce znalazło. I to jest też pięknego, że ludzie nauczyli się dzielić, że jest coś takiego, że na przykład nieraz zwróciłem na to uwagę, że ktoś przynosił, był pan, który przyniósł 2 chleby, gdzie był bezdomny, został w piekarni i mówi tak, jeden zjem, drugi zostawię w lodówce, żeby ktoś inny wziął. I to jest wspaniałe, że ludzie potrafią się dzielić. Ma pan mnóstwo obserwacji, doświadczeń. Dlaczego pana zdaniem Polacy marnują aż tyle żywności? Bo mam wrażenie, że kiedyś jedzenie, produkty, które kupowaliśmy, czy też zdobywaliśmy, bo wtedy takiej terminologii się używało, traktowaliśmy jednak z większym szacunkiem. No już powiem, bardzo prosto. Kiedyś było tak, że jak się bułkę kupiło, tak, i ta bułka uschła, to się ścierało na bułkę tartą lub narało się do kotletów, tak, albo mama tą bułkę połamała na kawałki, nalała mleka, troszeczkę cukru i tak było. Dzisiaj nikt, mały procent ludzi coś takiego robi, a ta bułka kosztuje tam 50 groszy. No tak, to nikomu się nie chce pracować w domu, prawda, żeby trzeć własną bułkę. A co ludzie zostawiają w lodówkach? Bywa, że powiem, i dania przez siebie przygotowane? Tak, i co trzeba przyznać, mamy już społeczeństwo, które też potrafi sobie zdawać sprawę, że z tego korzystają ludzie I jeżeli jest jakiś produkt, który jest przez kogoś ugotowany, to jest kartka z datą, o której godzinie została ta zupa ugotowana. I to jest też wspaniałego, bo mam takie kartki, zbieram, że te są osoby, które takie kartki piszą i mówią: dziękuję, bardzo mi smakowało. I to jest bardzo fajne, że ludzie jakby, jedni, którzy to wkładają, a drudzy dziękują, że dostali tą zupę, im smakowało. Zastanawiam się, bo wiem, że cały czas jest pan czynny zawodowo, jest pan motorniczym we Wrocławiu. Jak pan łączy pracę zawodową z tą pracą społeczną, przecież też wymagającą i zaangażowania, i czasu? No powiem tak, ja właśnie teraz jestem na wozie, już kończę pracę, już mam pewne zadania, gdzie jadę i przywożę żywność. Powiem inaczej. A, to rozmawiamy w trakcie, kiedy pan jedzie teraz, tak? Czy tak, ale przerwa? Mam zestaw głośno mówiący, więc to nie przeszkadza jakiejkolwiek w tym momencie pracy. A przy którym przystanku jest pan we Wrocławiu, żeby słuchacze mogli pana pozdrowić ewentualnie? Już dojeżdżam na ulicą Prudnicką, 32 dojeżdżam na Prudnicką. Panie Janie, co możemy wspólnie zrobić, by lodówki społeczne upowszechnić? Co mogą zrobić media? Co mogą zrobić wolontariusze? Powiem tak, co robią zrobić media? Media, uważam, że dzięki mediom właśnie coraz bardziej to się rozrasta, i pełen szacunek dla państwa. Bo powiem tak, że często, tak jak wczoraj było w Gazecie Wyborczej, dostałem z Polski sześć telefonów, gdzie na 100% ci ludzie chcą postawić te lodówki, bo widzą, że jest taka potrzeba. Ten taki przykład, który bardzo mnie wzruszył, to był telefon pani z Piły, która powiedziała, że przechodząc koło śmietnika, widziała matkę z moimi dziećmi, która zbierała ziemniaki, które były ugotowane. I ta pani mówi do tych dzieci, mówi: kochani, dzisiaj sobie to umyjemy, ogotujemy, zjemy. Mówi, tak ją poruszyła, podeszła do tej pani i mówi: co pani może kupić? Niech pani mi kupi trzy bochenki chleba. Zobaczcie, ile jest ludzi, nam się wydaje, że fajnie poubierani. Powiem tak, dostaję też odzież, bo też dwa razy w miesiącu wydajemy odzież. I powiem tak, jak to wygląda. Ludzie naprawdę są fajnie poubierani, ludzie wyrzucają przepiękne odzież. Ubrania. I ludzie i ubierają. I nie można opierać się na tym, że ten człowiek ładnie wygląda, że on nie jest biedny. Jest kupę biedy, naprawdę kupę biedy. Ludzie naprawdę dziękują. Powiem państwu, że to jest wspaniałego. Człowiek dostanie konserwę i widać w oczach tego człowieka taką energię. Coś takiego wspaniałego, że aż w serce się raduje, bo człowiek się cieszy, że idzie do człowieka, który naprawdę tego potrzebuje. Jest w piekarni, chciałem podziękować, jest na łamach. Chleboteka daje nam chleb. Janyszko z Tęczowej i wiele piekarni daje ten chleb, a on wcześniej trafiał do śmietnika. No tak nie może być. Ludzie proszą o ten chleb. Wszyscy zainteresowani, ci, którzy mogą, chcą pomóc, mogą kontaktować się z ruchem społecznym, z panem, poprzez stronę weźpomóż.pl. Jeszcze na koniec tak się... Ale ja chciałem jeszcze podać swój numer 508 10 10 16, bo ja uważam, że największy jest taki kontakt telefoniczny. Aha. Dlatego, że tutaj ludzie pytają, a co potrzeba, jak, co trzeba spełnić, żeby taka lodówka... Oj, to ryzykowne, panie Janie, bo boję się, że dzisiaj pan może się nie opędzić od telefonów, ale bardzo proszę. Powiem tak, jestem przyzwyczajony, naprawdę. Ja dziennie mam prawie około 300 telefonów, więc dla mnie to jest po prostu... Jeśli dobrze zapamiętałem, 508 10 10 16. 508 10 10 16. Łatwy numer do zapamiętania. Tak się zastanawiam, czy korzystanie z lodówki bywa, że ludzi krępuje, że nie potrafią przełamać się, podejść do tej lodówki? Powiem tak, dzisiaj dzięki właśnie mediom i dzięki takim lodówkom ludzie się otwierają, bo widzą, że do tych lodówek przychodzą różni ludzie i się dzisiaj nie wstydzą. Przychodzi coraz, bo ja codziennie jestem, naprawdę codziennie widzę, jak to funkcjonuje. Serce się raduje, bo naprawdę nieraz zapytam panią, która przynosi, i panią, która mówi: wie pan co, tak się wstydziłam, ale jak widzę, że inni przychodzą, to dzisiaj się nie wstydzę, bo brakowało mi bardzo, mam bardzo niską emeryturę, mam bardzo niską rentę. Dzisiaj się nie wstydzę i czekam, jak ktoś przyniesie. To jest naprawdę wspaniałe. Panie Janie, usłyszymy się raz jeszcze, jeśli pan pozwoli. Przed tak, godziną 13. Proszę jechać ostrożnie, nie zjeżdżać na pobocze. Jan Piątek, motorniczy z Wrocławia, działacz społeczny, twórca ruchu społecznego weźpomóż.pl. 19 minut już po południu. Czy zdarza mi się wyrzucać żywność? 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry słuchaczu. Witam. Zdarza mi się wyrzucać żywność, natomiast jest to spowodowane moim zdaniem troszeczkę niską jakością tej żywności. Ona nieraz po dwóch dniach jest spleśniała i to są różne produkty. Mam wrażenie, że kiedyś to było bardziej trwałe, natomiast popieram jak najbardziej akcję z tymi lodówkami. Mhm. I życzę wszystkiego dobrego. Jak najwięcej takich lodówek. Pan Marian, panie Marianie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja generalnie żywności nie wyrzucam, ponieważ nie kupuję żywności niskiej jakości, a w uzupełnieniu wcześniejszej dyskusji podałbym, że jeśli chodzi o dystrybutorów żywności, duże markety, oni utylizują kilka milionów ton żywności rocznie. Mhm. To jest wiele milionów ton żywności. Może skierować ją do tych takie miejsca, gdzie ktoś może z tego skorzystać. No bardzo by logiczny i dobry pomysł. Przypomnę, że od 2016 roku w bólach, jak widzimy, to się rodzi, trwają prace nad ustawą, która ma pomóc w ograniczeniu marnotrawienia żywności. Duże sklepy będą musiały, taki jest pomysł zawarty w ustawie, będą musiały zawierać umowy z organizacjami społecznymi, które żywność gromadzą, przekazują potrzebującym. 7 trójek na początku 22. Pani Doroto, witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię, też oczywiście popieram tą akcję, ale zastanawiam się, dlaczego w ogóle tak się dzieje. Według mnie przede wszystkim też dlatego, że niedzielę mamy zamknięte, robimy zakupy na zapas, a markety promują cały czas weź dwa produkty, zapłać za jeden, weź trzy, zapłacisz za dwa, a my tylko do koszyka, bo ja wiem, jak ja to robię, a później się okazuje, o kurczę, tego nie zjadłam i też podziwiam osoby, że rzeczywiście to później się chce iść i zanieść tam do tych lodówek, żeby to jeszcze nie zdążyć wyrzucić, a jeszcze ktoś mógł zjeść, także bardzo się cieszę, że coś takiego jest, ale może myślę, że Może w odrobinie, pani Doroto, przyczynimy się do upowszechnienia tego pomysłu. Oby pani Elżbieta pisząca komentuje kilka uwag a propos wyrzucania. Przed każdym weekendem, świętem ludzie zachowują się tak, jakby miała być wojna. Po drugie, wiele produktów psuje się bardzo szybko. Po trzecie, widzę lęk przed brakiem jedzenia, które podsycają sklepy, które są zamknięte w niedzielę. A poza tym ludzie, którzy nie przeżyli kryzysu, często nie umieją gospodarować i zagospodarowywać resztek zrobionych. Coś z niczego. Pan Robert. Panie Robercie, witamy. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień witam dobry panu. Słuchaczy. Oczywiście popieram tą akcję. Czy mi się zdarza zmarnować jedzenie? Tak, bardzo mało, ale zdarza mi się. Ale z jakiego powodu? Mam swoje lata, muszę nosić okulary do czytania. W sumie mógłbym być snajperem, ale żeby przeczytać termin ważności, to niestety potrzebuję okularów. Aha, albo skład. Konia z rzędem temu, kto znajdzie, nie wiem, na produktach typu serki i tak dalej, twarogi, datę produkcji, bez okularów, nawet jeżeli ktoś jest młody, ja uważam, że powinien wejść przepis, który z definicji narzuca na producentów, żeby data produkcji zajmowała 1/3 powierzchni opakowania. Wtedy na dzień dobry nie będzie się nam w marketach wciskać starych produktów, które są w sumie selekcjonowane przez pracowników, ale nie zawsze jest to możliwe. Więc to jest, myślę, że jeden też z jakichś powodów, że marnujemy to jedzenie. Oczywiście też nie potrafimy kupować logicznie i sensownie, tak jak pani przed chwilą powiedziała, zachowujemy się czasami, że jutro wojna. Będzie jakaś wojna, tak. I tak dalej. No, dziękuję. Pozdrawiam. Pan Krzysztof napisał: moja rodzina stara się nie wyrzucać jedzenia. Nigdy nie chodziliśmy głodni, a jednak mamy wielki szacunek do żywności. Takie lodówki są super inicjatywą. Mam nadzieję, że upowszechnią się na tyle, że można je będzie widzieć w każdym mieście. Panie Gerardzie, halo? Witam. Chciałem się odnieść do tych lodóweczek. Ja pracuję w Centrum Kultury w Warszawie. Będę mówił, którym. Mm-hmm. I mamy taką lodóweczkę, która spełnia swoje zadanie w godzinach otwarcia, ale też chciałem się odnieść do tego, że mamy dwie stołówki w szkołach i tam notorycznie jest wyrzucane jedzenie, a pracownicy nie mogą, że tak powiem, są karani za to, jak kierownik zobaczy, że zabierają jedzenie, to co niezjedzone jest, tylko muszą wszystko wyrzucać. I są to obiady i posiłki. To mnie bardzo nurtuje, że tak powiem. Pan Stanisław jeszcze. Panie Stanisławie, witamy w Trójce. Halo? No witam pana, witam słuchaczy. Witam. Nie wiem, czy któryś ze słuchaczy to podniesie, ale mnie się wydaje, że jedna ze stacji, znaczy na pewno od lat propaguje takie marnowanie jedzenia. Chodzi mianowicie mi o program, który od lat jest pani Magdy Gessler. Zwykle przychodzi do restauracji, a tych restauracji jest dziesiątki, aha, zamawia po kilka porcji i na oczach wszystkich telewidzów zjada po jedną, dwie łyżki i porcję odstawia. No na pewno nikt tej porcji po niej nawet tam z talerzy nie zjada. I tego od lat takie procedury wszyscy muszą obserwować, więc wydaje mi się, że tutaj no nie powinno tak być. Nawet jak smakuje, tak. To, a co pan proponuje? Zamawiać tyle, ile się zje. No nigdy więcej. Ani łyżkę więcej. Jak mam ochotę zjeść dwie, trzy łyżki, to zamawiam taką małą porcję. A ktoś z kimś innym się podzielić. Choćby z pierwszym lepszym, który obok restauracji przechodzi. 25 minut po południu, 7 trójek na początku, 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl, strona internetowa jak zwykle do państwa dyspozycji, audycje archiwalne, dzisiejsza sonda i pytanie, czy zdarza mi się wyrzucać żywność. Sylwia Majcher, dziennikarka, autorka książki Gotuje, nie marnuje oraz bloga Kuchnia w formie. Jeden z nieudanych szefów kuchni powiedział mi, że my wyrzucamy jedzenie, bo jesteśmy leniwi. Wystarczy odrobinę pomyśleć, zaplanować sobie zakupy, a także posiłki, żeby ograniczyć to marnowanie jedzenia do minimum. Zanim pójdziemy na zakupy, najpierw zobaczmy, co zostało nam w kuchennych szafkach. Czy przypadkiem nie możemy z tych rzeczy zrobić obiadu? A jestem przekonana, że z tego, co mamy już w tej chwili, jakby każdy z państwa teraz zajrzał do swojej lodówki, mógłby skomponować menu na najbliższe kilka dni. Wykorzystywanie tego wszystkiego, co my mamy, też uruchamia naszą kreatywność. Im bardziej jesteśmy kreatywni, tym łatwiej przychodzi nam spojrzenie z taką tolerancją na to, co już przynieśliśmy ze sklepu. Pamiętajmy o tym, że my wyrzucamy jedną z trzech toreb, którą przynosimy ze sklepu. To jest prawie 3000 zł co roku. Trafia do śmietnika w domu takiej czteroosobowej rodziny. Możemy to jeszcze przeliczyć na kilogramy. 4 kilogramy jedzenia miesięcznie wyrzuca statystycznie każdy Polak. Więc wyobraźmy sobie, ile moglibyśmy zaoszczędzić, gdybyśmy na te resztki, które nam zostają, na to, co kupujemy, patrzyli z większym szacunkiem. Pan Jacek zastanawia się, dlaczego tak się dzieje i odpowiada: brak umiaru i konsumpcyjny styl życia, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, no i brak szacunku do jedzenia. Panie Damianie, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Po pierwsze, strasznie się cieszę, że udało mi się dodzwonić do państwa. Jestem wiernym słuchaczem i pierwszy raz na antenie. Bardzo się cieszę, że udało się dodzwonić. Bardzo dziękuję. Słowo do tego, co powiedziała przed chwilą pani Sylwia. Otóż dobrym sposobem sprawdzonym przeze mnie jest to, żeby układać produkty względem tego, czy one są już rozpoczęte, czy są dopiero co kupione, więc w szafkach czy w lodówce to jest dobra metoda na to, żeby te produkty szybciej schodziły. Te, które już są napoczęte, a te, które mamy nowe ze sklepu, żeby je chować gdzieś głębiej, tak żebyśmy po niej nie sięgali w pierwszej kolejności. To pierwsza sprawa. I teraz szybko druga. Przed chwilą byłem na stronie, próbowałem być na stronie Weź Pomóż. Chcę tylko powiedzieć, że strona jest już przyładowana, serwer nie pozwala się na nią dostać. Może, że inicjatywa jest cudowna i będę wśród znajomych propagował. To wspaniała sprawa. Dziękuję. Przypomniała mi się taka opowieść przyjaciela, proszę państwa, który kiedyś gościł na rodzinę ciocie z Krakowa, bo oczywiście w perspektywie, w planach był obiad rodzinny, by ciocia patrzyła, jak kolega obiera ziemniaki, no a obierał w taki sposób wojskowy, czyli skórka miała tak z centymetr grubości. Ciocia tak z politowaniem stała i w pewnym momencie mówi: no, w ten sposób to wy nigdy do niczego nie dojdziecie. 7 trójek na początku 22. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja chciałem powiedzieć, że według mnie cały problem polega na tym, że żywność w sklepach jest bardzo złej jakości, bo ja na przykład piekę swój chleb, robię swoje wędliny, kiełbasy i na przykład moje wędliny wytrzymują 2 tygodnie, bo w lodówce najwyżej są suche, ale da się ich zjeść. A kupione w sklepie żywność naprawdę trzeba zużyć w ciągu 1-2 dni, więc człowiek musi iść codziennie kupić małą porcję, żeby to wytrzymało. Naprawdę to jest kwestia złej jakości, bo firmy duże robią to, żeby zarobić, a nie liczy się u nich jakość. Tylko po prostu? Po prostu zarobić, a kwestia, nie wiem, ktoś, kto dopuszcza te wędliny do sprzedaży, naprawdę, no nie wiem, jak to jest, bo moi synowie, próbując moje wędliny, które robię sam, kupując mięso i wszystko od początku robię sam, a to ze sklepu naprawdę widzą dużą różnicę i mi się wydaje, że jest w tym problem nie dlatego, że ludzie marnują tą żywność, tylko nie mają czasu jej spożyć, bo kupią jej więcej, powiedzmy, jak na 2-3 dni i nie mają czasu tego zużyć. No ale zużyć. To prawda, tyle, że sami stwarzają takie podstawy, stwarzają okazję, aby tę żywność marnują, skoro, jak pan sam mówi, kupują za dużo. Pan Grzegorz napisał, moja teściowa nie potrafi zrobić na obiad tyle, ile trzeba, tylko zawsze jest dla kilku osób więcej, prośby nic nie dają. Pani Mario, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja się dziwię, że ludzie po prostu wyrzucają żywność. Ja na przykład robię zakupy raz na tydzień, w tej chwili jestem sama i chleb też kupuję raz na tydzień. Oczywiście tak, jak to moi poprzednicy mówili, trzeba wybierać chleb, który jest dobry jakościowo. Nic mu się nie stanie przez tydzień czasu, ja wprawdzie trzymam go w lodówce, ale nie w zamrażalce, tylko w lodówce. I chleb naprawdę jest taki, jak codziennie wyjmuję z lodówki, tak jakbym kupiła go tego samego dnia. Poza tym chciałam jeszcze powiedzieć to, że na przykład ja mówię z Warszawy, że w Warszawie niektóre duże obiekty mają specjalnie półki takie, gdzie są wyrzucane produkty, w których się kończy okres przydatności. Ceny są obniżane. Kosztują tak, zazwyczaj dużo mniej. Dużo mniej, 50, a nawet nieraz powyżej 50%. I przyznam się panu, że tak jak mówię, chodzę raz w tygodniu, że to nie tylko biedni ludzie z tych półek biorą. Tam są tak różny przekrój tych klientów, że tam tak jak ja nieraz stanęłam z daleka i tak patrzyłam, to tam podchodzą ludzie, którzy z powierzchowności wyglądają, że im się bardzo dobrze pomoże. Na zamożnych, ale w ten sposób też pomagają sklepom. Pani Marzena napisała, u mnie w pracy często przynosi się jedzenie, kładzie na stole w kuchni. Na przykład, kiedy ktoś kupi za dużo owoców, no i wie, że nie zje. Mamy w biurze departament programistów, który zjada wszystko. Marcin Pietrowski, działacz społeczny. My w ramach naszego projektu, czyli Feed the Map, proponujemy współpracę lokalom gastronomicznym. To są zarówno sklepy spożywcze, jak i restauracje, bary, piekarnie, hotele, czy nawet firmy cateringowe, aby przekazywali nadwyżkę żywności, której nie udało im się sprzedać, a która nadal jest dobra do spożycia, aby przekazywali ją na cele charytatywne organizacjom, które posiadają status OPP, czyli organizacjom pożytku publicznego, ponieważ takie organizacje mogą przyjmować darowiznę żywności zwolnioną z podatku VAT. Dużo pewnie Polek i Polaków kojarzy historię pewnego piekarza z Legnicy, który taką żywność właśnie przekazywał i został ukarany wysokim mandatem od Urzędu Skarbowego do zapłacenia. Miało to miejsce dlatego, ponieważ wtedy prawo nie było jeszcze tak skonstruowane, aby pozwalać na przekazywanie tej darowizny żywności zwolnionej właśnie z podatku VAT, ale tylko w przypadku organizacji pożytku publicznego. Dlatego też my staramy się uświadamiać przedsiębiorców, którzy pracują w branży gastronomicznej, aby właśnie tę żywność, którą mają jeszcze na stanie, której nie sprzedadzą, a która jest cały czas dobra do spożycia, przekazywali właśnie w formie darowizn żywności. I dzięki temu marnowali mniej jedzenia. Pani Asia komentuje, brawa dla pana Piątka, brawa, tacy ludzie właśnie zmieniają świat. Oby więcej takich inicjatyw. 28 minut, 27 prawie do 13. Moim gościem jest pani Dorota Jezierska, wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności. Witam panią, kłaniam się. Witam panie redaktorze, witam państwa. Marnujemy jedzenie na potęgę. Rocznie na całym świecie wyrzucana jest, uwaga, 1/3 wyprodukowanej żywności. W Europie jeszcze więcej, bo połowa. Polska odpowiada za 10% marnotrawstwa w Unii Europejskiej. Takie znam dane, takie wyliczenia. Dlaczego tak się dzieje? Może podstawowa żywność jest za tania, jak sugerują niektórzy, a w związku z tym po prostu nieszanowana? Na pewno problem szacunku do żywności, powinniśmy o tym bardzo dużo mówić. Też jak rozmawiamy z osobami, z konsumentami, prowadząc działania edukacyjne na temat marnowania żywności, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że marnując żywność, marnujemy też zasoby ekologiczne naszej planety, czyli jest to bardziej poważny problem niż tylko to, że wyrzucimy ziemniaczka, czy niedojedzonego, czy kawałek kanapki. Bo w skali globalnej tworzy to nam taką dużą ilość, nawet żebyśmy mogli sobie to uzmysłować, odpowiedź, to kupując 3 torby jedzenia, jedna torba jest już z założenia wyrzucona do śmieci. Także proszę Państwa, no jest to niesamowicie statystycznie oczywiście ujmując problem. Przed chwilą duży problem. Napisała do mnie słuchaczka pani Natalii, napisała: w Wielkiej Brytanii codziennie są przeceniane produkty z datą ważności do tego dnia. Pod wieczór bułki, warzywa, świeże ryby, mięso można kupić za 10% wartości, no i dużo ludzi czeka z zakupami do wieczora i kupuje takie przecenione. Co ciekawe, zdecydowana większość wyrzucanego jedzenia wciąż nadaje się do spożycia, jak wiemy. Może skala wyrzucania byłaby mniejsza, gdybyśmy wiedzieli, co z tym zjedzeniem zrobić. Z tym, którego chcemy się pozbyć, a które jest jeszcze dobre. Ludzie często po prostu nie wiedzą. No właśnie, banki żywności prowadzą warsztaty kulinarne i warsztaty o niemarnowaniu, na których uczymy, jak zagospodarowywać nadmiar żywności. Czyli jeżeli już wiemy, że mamy czegoś za dużo, to w jaki sposób to przetwarzać, przechowywać. No oczywiście można się podzielić, ale też właśnie czas, który przeznaczamy na troszczenie się właśnie, czy o robienie chleba, czy wędlin i tak dalej, jak tu mówił słuchacz, no niestety tego czasu nie każdy z nas ma tyle, żeby mógł w ten sposób robić. Sylwia Majcher wydała taki cudowny poradnik, też była na antenie u Państwa. Tak, wypowiadała się, tak. Gotuję, nie marnuję. I tu też jest mnóstwo inspirujących przepisów kulinarnych dla tych wszystkich, którzy chcą gotować, albo dla tych, którzy nie umieją, ale też mogą przyczynić się w ten sposób do ratowania naszej planety. Ja myślę, że tutaj powinniśmy spojrzeć na to nie tylko jako na problem nasz osobisty, że no wyrzucam, to pieniądze moje marnuję, no ale jak zarabiam, to mogę. Kto mi zabroni? Kto współpracuje z bankiem żywności, z bankami żywności? Hotele, restauracje, producenci mogą bez zbędnych formalności przekazywać wam żywność? To znaczy tu bez zbędnych formalności to może nie do końca. Formalności muszą być głównie po to, ażeby mogły być zwolnienia z podatku VAT dla darczyńców, ale też druga strona to dlatego, żeby był zachowany łańcuch bezpieczeństwa żywności. Ze względu na to, że Federacja Polskich Banków Żywności, czyli 31 banków żywności w Polsce, ratuje corocznie 68 tysięcy ton żywności, to my musimy też tą żywność we właściwy sposób transportować, przechowywać i przekazywać właśnie do finalnego konsumenta. W bólach, ale powstaje, o czym wspominaliśmy, ustawa, która ma obligować duże sklepy do zawierania umów z organizacjami odbierającymi, przekazującymi żywność. Dobry to pomysł, może coś zmienić? Powiem tak, jest to pomysł rewelacyjny. On działa w Europie, na przykład we francuskich bankach żywności od wielu, wielu lat. Również we Włoszech ta ustawa jest i Włosi też odbierają, włoskie banki żywności odbierają taką żywność codziennie z marketów. Mój bank żywności, bo ja też jestem pracownikiem banku żywności, codziennie pilotażowo odbiera z marketów też taką żywność, która wieczorem byłaby już nie do konsumpcji. Czyli jest to dobry pomysł, dlatego że są ludzie, którzy cały czas potrzebują wsparcia żywnościowego i dzięki temu, że sklepy chcą, bo teraz tylko chętne nam oddają, i dzięki temu, że my możemy w odpowiedni sposób ją odebrać, przechować i przekazać jeszcze tego samego dnia, ona trafia do osób potrzebujących i na pewno już odchodzi z tej puli marnowanej żywności. Za kilkanaście minut wrócimy do rozmowy. Dorota Jezierska, wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności, jest Państwa gościem. 22 minuty do 13. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Kłaniam się, panie redaktorze. Ależ witam pana. Pan redaktor z wielkim sercem, oczywiście znany człowiek. Pamięta pan, jak przychodził kiedyś i pukał do drzwi, czy jest chleb dla konia? No pewnie. Słynna rola w serialu Wojna Domowa, tak. Dokładnie, dokładnie. Panie redaktorze, ja nie wyrzucam, mam zwierzęta, nie wyrzucam w ogóle żywności. I jeszcze takie, żeby wprowadzić taki przepis, te restauracje, bary, żeby nie wyrzucały jedzenia razem ze śmieciami, po prostu oddzielne pojemniki były. To sobie ludzie przyjadą i to się nie będzie marnowało, także no tam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Waldemar napisał: naszym rodzinnym sposobem na spożytkowanie nadmiaru resztek żywności w przydomowym ogródku trzymamy kury nioski. Nic się nie marnuje, Dzieciaki mają frajdę, ponieważ kury są oswojone. Przy okazji jajami dzielimy się ze znajomymi sąsiadami. Pozdrawiam. Panie Bartoszu, jeszcze pan, witam pana, halo. Tak, chciałem też się dołożyć swoje 3 grosze do tej dyskusji. Podejrzewam, że każdy, kto pamięta w miarę dobrze lata 80. kojarzy coś takiego jak zupa, która nazywała się przegląd tygodnia i wiele, wiele typu dań. Natomiast wydaje mi się, że po prostu dobrobyt powoduje to, że zapominamy po prostu o tym, że pewne rzeczy wypadałoby oszczędzać i przemyśleć każdy zakup. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Panie Adamie, witam. Halo. Witam serdecznie. Bardzo witam, dziękuję pana. Za ten temat, ponieważ ja jestem z Krakowa i szczerze mówiąc nie wiedziałem w ogóle, że są takie lodówki. Że są lodówki społeczne? Tak, dokładnie. Natomiast myślę, że jest bardzo prosty sposób na to, żeby ludzie mniej kupowali jedzenia, biorąc pod uwagę styl życia, w jakim funkcjonujemy, nie chodzić na zakupy na głodnego. No tak, to podstawowa zasada, tak. Dokładnie tak. Także pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Pan Adam, panie Adamie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. No, witam. Ja chciałem tylko taką rzecz zgłosić. Czy czytał pan, panie Kubo, 5 lat kacetu rozszerzone Stasia Grzesiuka? Owszem, tak. No, jak ja to przeczytałem w wieku 20 paru lat, to mi włosy dęba stanęły. Ja od tego czasu nie marnuję żywności. To tyle, co chciałem powiedzieć i niech ktoś inny to przeczyta. To powinna być lektura obowiązkowa w szkołach. Dziękuję, do widzenia. Czy zdarza mi się wyrzucać żywność? Pan Robert, panie Robercie, halo? Dzień dobry, panie Jakubie. Witam pana. Za każdym pana. Razem, kiedy słyszę o takich inicjatywach, serce rośnie i wraca wiara w ludzi. Ja tylko tyle chciałem powiedzieć i ja wiem, że ten pan z Wrocławia nie robi tego dla poklasku, ale proszę go gorąco pozdrowić z miasta Łodzi. Z pewnością pozdrowię. Jeszcze będę miał okazję rozmawiać z panem Janem Piątkiem. Przed 13:00 pani Ada napisała, słuchając opinii słuchaczy, którzy powtarzają, że winą jest zła jakość żywności, która psuje się na drugi dzień, nasuwa mi się myśl, mianowicie, że przecież sami wybieramy żywność takiej jakości, podczas gdy powinniśmy postawić na jakość, a nie na ilość. Niestety dzisiejszy konsumpcjonizm bierze górę. 19 minut pozostało do 13:00, by ktoś na antenie 7 trójek na początku 22. Halo, dzień dobry, witam. Kto tam? Halo. Dzień dobry, Rysiek przy telefonie. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Ja mam taką propozycję. Czasami jeżdżę do Biedronki, tam powyciągam jakieś bułeczki czy coś, idę sobie karmię zwierzątka, oczywiście mieszkam na wsi. Czy można by coś takiego wprowadzić, że drobni rolnicy, które tam nie trzymają 100 świniek czy coś takiego, jakieś króliczki, coś w tym rodzaju, żeby mogli podpisać jakąś umowę, żeby te supermarkety, czy tam jakieś mniejsze sklepy, żeby mogli oddawać tą żywność i niekoniecznie już nawet po terminie, bo zwierzątka to zjedzą. Mhm. Dobry pomysł. Pani Barbara jeszcze. Pani Barbaro, halo? Dzień dobry, panie Jakubie. Witam. No ja od 20 lat z ręką na sercu nie wyrzuciłam kromki chleba, piekę chleb, jak już tam mówili moi poprzednicy. Zamrażam sobie. Kiedyś też nakupowałam sobie pojemników takiej firmy do przechowywania, nie będę tu reklamowała. Dzięki nim przechowuję wszystko doskonale i serce mnie boli, jak moi znajomi po prostu wyrzucają. To gratuluję tego tematu na dzisiaj. Jest to piękne. I może zmienić wśród ludzi myślenie, że po prostu wyrzucamy nie tylko swoje pieniądze, ale dary naszej natury. Pani Ola napisała, mam wrażenie, że ogromny problem stanowi kupowanie ponad miarę oraz słynne zastaw się, a postaw się. Co sobotę, gdy idę do sklepu po małe, cotygodniowe zakupy, stoją przede mną w kolejce ludzie, o których myślę, że mają w weekend w domu imprezę lub duże spotkanie rodzinne. Stąd robią tak duże zakupy. Przestałam tak myśleć, gdy kolejny tydzień z rzędu obserwuję, że znowu większość stanowią ludzie z tak zwanymi imprezami, a to chyba przecież niemożliwe. Pani Marianno, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, swoje 3 grosiki dokładam do tego, a wydaje mi się, że temat nieszanowania żywności powinniśmy zacząć edukacją od swoich dzieci. Mhm. Dlatego, że wie pan co, mam 2 wnucząt chodzących do szkoły i nieraz mi opowiadają, jaki jest szacunek do chleba, że ten chleb się poniewiera gdzieś. Rodzice w domu nie uczą dzieci, że chleb nie powinien się poniewierać, że można go podnieść, bo może jakiś ptak wie, bo może jakiś zwierzątko wie. I nie ma czegoś takiego jak edukacja w domu. chleb należy szanować. To jest najważniejsza rzecz, jaka może być. A propos edukacji w domu, pani Eliza napisała: staram się pamiętać, o czym mówił mój świętej pamięci dziadek, który trafił na 4 lata na Syberię i widział, gdy ludzie po kilkudziesięciu dniach podróży bydlęcymi wagonami, dotarwszy na miejsce pośród pośród syberyjskich ziemianek, z głodu rzucali się na wyrzucane rybie ości czy surowe obierki i umierali. Dziadek na szczęście dożył 90 lat, szanował każdy okruch chleba. No i to daje do myślenia. Magdalena Figura, Fundacja Greenpeace Polska. W momencie, kiedy wyrzucamy do śmieci nieskonsumowany produkt albo taki, którego już nie potrzebujemy, to musimy pamiętać, że marnujemy dużo więcej niż sam produkt. Ten produkt został przez kogoś wyprodukowany. Dany produkt potrzebuje pewnych zasobów, żeby móc do nas dotrzeć. Ja tutaj mówię o godzinach pracy, jakie zostały poświęcone, jak również o zasobach innych środowiskowych. O wodzie, o energii, jaka musiała zostać wykorzystana. Również w procesie produkcji jest wytwarzany dwutlenek węgla, który dla zmiany również przyczynia się do zmian klimatu i szkodzi środowisku. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że produkty, które kupujemy, które wybieramy, naprawdę wykorzystać, bo każdy wyrzucony produkt to dodatkowa strata dla środowiska, czy to właśnie w postaci innych zasobów wody, energii, czy też ludzkiej pracy, jaka została włożona na wyprodukowanie tych rzeczy. Pani Joanno, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Tak się przysłuchuję tej, że tak powiem, dyskusji dzisiejszej. Wie pan co, tak wiele osób mówi, że to nie oni wyrzucają. Ja proponuję, żeby zapisywać sobie tak uczciwie. Jednak większość z nas wyrzuca chociaż drobne rzeczy. Uh-huh. My postanowiliśmy w domu robić takie już mniejsze zakupy, żeby jak najmniej wyrzucać i liczyć. I proszę mi wierzyć, że nadal trochę wyrzucamy. Zrobiliśmy już kompost, więc w tą stronę poszliśmy. Natomiast nadal wyrzucamy, więc akcja z lodówkami jest genialna. Pani Agnieszka jest pośród tych, którzy jednak przyznają się do wyrzucania. Napisała: tak, niestety zdarza mi się wyrzucać żywność. Zawsze bardzo nad tym ubolewam. Przy okazji chciałabym zwrócić uwagę na to, że młodzi ludzie, na przykład moje dzieci nastoletnie, ale i ja sama, jesteśmy przyzwyczajeni do świeżości. Do świeżości pieczywa, warzyw, mięsa i tak dalej. Zjedzenie bułki lub chleba z poprzedniego dnia już bywa dla moich dzieci trudne. Pan Rafał. Panie Rafale? Witam, panie Kubo. Witam. No niestety zdarza się wyrzucać żywność, ale w większości przypadków to jest problem, jak już tutaj przedmówcy mówili, zła jakość pochodząca ze sklepów, w szczególności produkty wędzinarskie czy też produkty mleczne. Ja już wielokrotnie zmieniałem producenta mleka i niestety zdarzało się, że po jednym dniu trzymania w lodówce po prostu mleko nie nadawało się do spożycia, czy inne produkty. Teraz, a jeśli chodzi o banki żywności, panie Kubo, miałem okazję niedawno być w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i w pokojowych temperaturach trzymane były produkty z banku żywności. Pani po prostu zapytała, czy nie chciałbym sobie czegoś wziąć do domu. Oczywiście produkty były już po terminie, więc pytanie, dlaczego tak późno? Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Tak sobie przypomniałem, że żeglarze, proszę państwa, podczas rejsów często padają ofiarami szacunku po prostu do chleba. Skądinąd to ładne, ponieważ kupujemy świeże pieczywo, no ale jest wczorajsze, no przecież nie wyrzucimy. Trzeba je zjeść. No i w ten sposób podczas całego rejsu jemy zawsze stare pieczywo. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry państwu. Panie redaktorze, chciałbym powiedzieć, że podstawowym kryterium, które powoduje, że ludzie wyrzucają te produkty, jest data przydatności. A ta data, jak wszyscy wiemy, no niejednokrotnie nie jest rzeczywistą datą przydatności tego produktu. Mhm. Jak na przykład sól, która ma 24 miesiące przydatności do spożycia, a przecież sól ma miliony lat, zanim się ją wydobędzie, więc jest dobra. Natomiast data jest 24 miesiące. Tak samo miód, który jest produktem, można powiedzieć, wiecznym, nie psuje się, ale no samo tak. Na słoiku z miodem. Tak samo ludzie, którzy po prostu kupią śmietanę czy tam inne produkty oznaczone jakąś datą przydatności, nie znaczy, że ta śmietana jest zła i nadaje się do wrzucenia. Przecież ona jest dobra długo po terminie przydatności. Dlatego to prawda. Stąd nawet dyskusje w Unii Europejskiej, czy przypadkiem nie należałoby zrezygnować z umieszczenia daty ważności na produktach. Pani Marta napisała: dzisiejszy temat przywraca wiarę w ludzi. W Japonii też po 15 produkty o krótkim czasie świeżości są sprzedawane za pół ceny. Chciałabym zapytać, czy w internecie jest dostępna mapa lodówek? Zapewne te informacje są na stronie weźpomóż.pl. Pisze ze Szczecina. Pani Marto, mam wrażenie, że w Szczecinie taka lodówka społeczna jest, funkcjonuje. Pan Tomasz, krótko proszę, witam pana. Halo? Halo, dzień dobry, witam. Tomasz, dzień dobry, witam. Tak. Problem największy z żywnością jest taki, że niestety kupujemy oczami. Nauczyły nas to markety i towary, które są pełnowartościowe, natomiast nie wyglądają handlowo w cudzysłowie, no niestety są odrzucane z góry. Także największe marnotrawstwo jest właśnie u producentów. No, proszę sobie wyobrazić, że 15% bananów z Ekwadoru, które są wartościowe, ale są powiedzmy nie tego kształtu, nie tego koloru, nie tego rozmiaru, są po prostu wyrzucane. Są po prostu wyrzucane. Albo mają plamki. Generalnie banan z plamkami jest bardziej wartościowy. No pewnie. Smaczniejszy, bardziej pachnący. Natomiast chodzi o oko. Markety zawsze, markety, duże sklepy stawiają na jakość. Klient kupuje oczami. No i to musi dlatego wyglądać. Panie Tomaszu, przepraszam, kończę, bo jeszcze pan Marek czeka. Chciałbym odebrać telefon. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, krótko. Tak, witam. Wie pan co, widziałem w pewnej restauracji po prostu posiłki spożywało się na zasadzie płacisz 25 zł i jest ile chcesz. Ale za pozostawienie potrawy na talerzu dopłata 5 zł. O, ładny pomysł. Pan Grzegorz napisał, by marnowanie jedzenia widziałem jako pracownik firmy śmieciarskiej. Produkty przeterminowane z marketów idą tonami na wysypisko. Data ważności nie zawsze jest adekwatna do stanu zepsucia. Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Marnowanie żywności, ono ma oczywiście przyczyny w obfitej podaży żywności na rynek. Polska jako kraj w transformacji przeżyła rewolucję konsumpcyjną. Mamy w tej chwili bardzo zróżnicowaną, dobrą i jednocześnie niedrogą żywność. Żywność nie jest droga w Polsce. Oczywiście mamy też kulturowo pewnego rodzaju przymus, obyczaj, pewną inercję konsumpcji. To jest dla nas ważne ze względu na samopoczucie, pewien prestiż, pewne poczucie dobrobytu, sukcesu życiowego. I to między innymi widać w żywności, choć nie tylko. I co my możemy z tym zrobić? No przede wszystkim powinniśmy edukować. Edukować i z drugiej strony stwarzać różnego rodzaju zachęty. No, i te rzeczy są. Na przykład kwestia segregowania różnego rodzaju odpadków. Kwestia przede wszystkim poza, że tak powiem, żywnościowego wykorzystania tej żywności, która nie została zjedzona, czy też jest to odpad żywnościowy. Przecież można ją użyć czy jako paszę, czy jako kompost, czy jako surowiec do budowy różnego rodzaju małych instalacji energetycznych. Jest mnóstwo możliwych zastosowań. Ponownie na antenie pani Dorota Jezierska, Federacja Polskich Banków Żywności. Witamy raz jeszcze. Witam serdecznie. I jadący w swoim tramwaju pan Jan Piątek, motorniczy z Wrocławia. Witam pana również, działacz społeczny. Witam. Pomysłodawca lodówek społecznych i strony weźpomóż.pl. Znam ludzi, pani Dorota Jezierska, którzy żyją dzięki temu, co znajdują w śmietnikach. I tam jest dobra, jeszcze przydatna, bardzo częsta żywność. Zresztą zastanawia skala wyrzucania nawet nieprzeterminowanej, dobrej żywności, bo można znaleźć nawet smaczne owoce. Można znaleźć, jak opowiadają, kosmetyki nieprzeterminowane, nawet piwo. Ciekawe, dlaczego ktoś wyrzuca piwo w butelce albo w puszce. Może rzucił picie. Może chce zerwać z nałogiem. Dokładnie taki sam miałem wniosek, droga pani. Może to przemówi do wyobraźni rodaków. Mianowicie każdy Polak mógłby rocznie zaoszczędzić 2000 zł, gdyby nie marnował jedzenia na tak dużą skalę. Czy można nauczyć się zarządzania jedzeniem? Że tak to ujmę górnolotnie? Można. Na pewno. Dorota Jezierska, bardzo proszę. 4E przyszły mi do głowy po wysłuchaniu tej audycji. Ekonomia, ekologia, empatia. No i to 4E, no to właśnie, a teraz mi uciekło, ale zaraz do niego wrócę. Może ekonomia. Etam na pewno się uda. Ale tak, ekologia, no bo wiadomo, marnując żywność, marnujemy zasoby planety. ekonomia, czyli liczmy, planujmy i wtedy też będziemy mieli mniej tej żywności zmarnowanej. Empatia, dzielmy się. Gratulacje dla pana tutaj, który ze mną pana Jana Piątka, na antenie, tak. Dla pana Jana za taką inicjatywę. Czyli ta empatia i to, żebyśmy wiedzieli, że wyrzucając jedzenie, ktoś tego jedzenia potrzebuje, a my tak się z nim nie obchodzimy tak jak należy. I już przypomniałam sobie edukacja. Edukacja jest najważniejsza. My realizujemy jako Federacja Polskich Banków Żywności w 100 szkołach w Polsce. Ekomisja nie marnuje, tak nazywa no się to, nasz projekt. To dzisiejszym programem na pewno w to jedno E przynajmniej troszkę się wpisaliśmy. Warto pamiętać, że produkcja żywności, o czym nie wspominaliśmy, wiąże się z dużą emisją CO2. To miliony ton dwutlenku węgla. Produkujemy odpady również, które trzeba przecież utylizować. To również są gigantyczne wydatki. Pan Jan Piątek, panie Janie, jakie plany na przyszłość? Lodówki społeczne? Plany, wow, to dobrze, że pan mnie zapytał, kochany. Wrocławia ma powstać olbrzymia, duża stołówka społeczna, gdzie ta żywność z tych sklepów, z hurtowni będzie zwożona i 7 dni w tygodniu ona będzie działała. A jeszcze teraz, gdzie miasto bardzo to wspiera i to jest pomysł też miasta, pełen szacunek, bo miasto Wrocław jest wspaniałym miastem, nie tylko, bo dostałem mnóstwo telefonów z Polski naprawdę w tej przerwie, gdzie ludzie mówią, kurczę, robimy takie rzeczy, fajna sprawa, my też chcemy, bo widzimy, jak ta żywność jest zmarnowana. Co mnie też bardzo zabolało, bo nie można, ja uważam, ja jestem taki człowiek z ludu, ja jestem taki zwykły też człowiek i widzę, jak ten normalny człowiek, czego potrzebuje. Ludzie się boją głodu, bo jak jest człowiek głodny, nic mu się nie chce. Edukujemy, po szkołach dam przykład. W szkole mieliśmy taką fajną lekcję poglądową na temat żywności, prawda, rozmowa taka bardzo fajna, miła. I dzieci, rozmawiałem, że jak byłem kiedyś dzieckiem, mama robiła kanapkę, a dzisiaj jej pozbyłem, tak? Prawda? A dzisiaj uważam, że to jest złe. I te dzieci przynoszą te kanapki do lodówki, bo to mieszkańcy tam mówią. To jest piękna rzecz, że te dzieci właśnie trzeba edukować, że to nie jest tak, żeby wyrzucać tą żywność, bo jakśmy to rozumieli, przecież w tych śmietnikach, jak jest lato, jak to strasznie śmierdzi, prawda? Przez to są różne substancje chemiczne, które idą w atmosferę. Także po prostu to jest ważne. A najważniejszą rzeczą jest, z tego się bardzo cieszę, że ludzie potrafią naprawdę, te telefony to są takie, że aż Mam wrażenie, że dzisiaj po prostu nie nadąży pan z odbieraniem tych telefonów ale i sygnałów. Ale to nie tylko dzisiaj, bo naprawdę tych telefonów jest mnóstwo. Bardzo się z tego cieszę. Dziś na pytanie tylko dodam, czy zdarza mi się wyrzucać żywność. Aż 41% internautów trójkowych przyznaje się uczciwie do wyrzucania żywności. 59% twierdzi, że nie wyrzuca. Jedna ze słuchaczek pytała, ale zdaje się, że w Szczecinie jest taka lodówka społeczna, prawda? Czy jeszcze nie? Może jeszcze nie. Ale w Szczecinie ma właśnie powstać i to powiem tak, właśnie z panią już rozmawiam od 2 tygodni, tam już jakby miejsce docelowe ma być wszystko załatwione z prądem i ta lodówka tam jedzie. Ale to jeszcze chciałem powiedzieć, dostałem bardzo krótko, fajne telefony, tak. Gdzie z tego co ja uważam, że ludzie widzą potrzeby niemarnowania, co ich bardzo boli, bo widzą, że restauracje. Powiem bardzo prosty taki hotel we Wrocławiu, gdzie czasem będzie stała lodówka, obliczyli, że w jednym hotelu w skali miesiąca to jest prawie 1,5 tony żywności wyrzucanej. Wow! Panie Janie, umówmy się zatem na następne spotkanie. Za jakiś czas zobaczymy, jak akcja i społeczne lodówki funkcjonują. Dziękuję za rozmowę. Jan Piątek, działacz społeczny, strona weźpomóż.pl. Wcześniej pani Dorota Jezierska, Federacja Polskich Banków Żywności. Miłego dnia. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. Kłaniam się. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Oferta ważna do 13 marca. Szczegóły u sprzedawcy i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.